Si un dia vens a casa, et mostraré al jardí un núvol que tinc al pati i la flor de gessamí. No trobaràs la mar, la mar fa temps que va fugir, un dia se'n va anar i em va deixar aquí. Deixaré la feina per a tu, les eines damunt la taula. Tancaré bé la finestra i el vent no em robarà cap paraula. No trobaràs la mar, la mar fa temps que va fugir, un dia se'n va anar i em va deixar aquí. Trobaràs noves flors i fruites a la taula i una cançó per a tu que fa temps que tinc guardada. No trobaràs la mar fa temps que va fugir, un dia se'n va anar i em va deixar aquí. I més tard, quan te'n vagis, serà l'hivern cada nit. Jauré en el mateix llit, amb la fredor en els llavis. No trobaràs la mar fa temps que va fugir, un dia se'n va anar i em va deixar aquí.